إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين مكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيجي دلو سيوات كي توفيق برمبي عز وجل كي سنو درس توحيد كي سنو تيربوب دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى mu melni ñi ngi won ba legi ci wa annal masajida lillah fala tad'u ma allahi ahada borom tere bi mu nekkon yajibu an tutahhar al masajid an al bid'ah wal shirk wal ma'asi mu ne dafa war ñu labal jakkay batu lab waxon na la limu lambo ma ngo xaji nek ci bir rek yu deme non mu ne kon dafa war ñu label jakkay ci lan ci ay bid'ah bid'ah tam waxon na la moy lan wa shirk ak shirk bokale waxon na la moy lan wal ma'asi al ma'asi ma'siya moy yalla ma ngok min al isyan manam ak moy sunu borom digle nga baña jëfé diglé ga sunu borom téré nga bana nga baña wottandiku téré ga mangok kon jaka yi yépp amu fa place mangok jaka yi yépp amu fa place mune li annaha lillahi lutax ndax jaka sunu borom la ñëll kon du place buñu wara defé ay bokalé du place buñu wara defé ay bid'ah du place buñu wara defé ay moy yalla ngok mune fala yakunu fiha illa ma yudillah mune jakka waré sufa def lulul lo xamni suñu borom dako gëreum jakka ken waru fa def lulul lo xamni sunu borom dako gëreum mune fala tad'u ma allahi ahadan fi al masajid fi hadhihi al masajid mune kon ci bir jakka yoyé bu len fa ñaan bu len fa jaamu bo lek yalla ken mango gis nga jakka idafa fañ ko askanale wa anna al masajida lillah dañ ko delo ci kan ci yalla motax ay mbiru partisan ay mbiru parparlo ay mbiru kurel lolou amut yon ci jakk ndax lan luñu jaglel suñu borom la kon luñ fay def rek na fekk ne lolou kat werna ni lu neex suñu borom tabaaraku wa ta'ala mune aw tastakhdimu a'dha'akum bis-sujud li ghayrillah wala ngeen di jeufandiko li nga xamni moy a'dha'us sujud moy cieru njapp yi ngeen koy jeufandiko diko defal keneen ko dul yalla manam cieru sujud yi afwan cieru yi ñi sujoté xam nga wa annal masajid day firi li nga xamanteni mom moy a'dha'us sujud cieru sujudi moy cieur yi ñi sujoté kon cieur yoyu bu len ko jëfëndiko di ci sujotal ku dul yalla ngok mo xam da ngay dëngulu mu yam ci ndigli mo xam bobba day dem mo xam jëba day dem mo xam bakkan ba day dem yoyé nga xam ni cieur sujot la bu len ko jëfëndiko ñeël keneen ku dul yalla jebi bakkan bi je kesse bakkan kesse dedet mango dedet ken du ko jefandikol kudul borom bi tabaarak wa ta'ala ndax yoy da bokku ci yahi sujudi yoy da fa bokku ci yahi sujudi mango mune li anna hada shirkun akbar mune ndax lolu bokale bu magla كالذي يسجد للصنم أو للقبر أو يسجد للوثن فهذا يسجد لغير الله منكم كيغا خامتيني ني دا فاي سجوتال خرم بي ولا باميل بي سنغكو مانغو مني كوكو ميغي سجوتال كودول يالا كي ديكي تي خرم بي mo xam xërem ba dafa yor sura wala bok yor sura comme nagn ko faram faccé won bu mu ci mëna doon ñëlut ben yoon yoyé mbir ñu leen di sujootal lutax ndax sujoot jaamu yalla la sunu borom téra won nako la tasjudu li shamsi wala lil qamar bu leen sujootal jant bi bu len sujootal wer wi ak luñu reey reey reey bu len sujootal ak luñu bari bari njeri manam reya yu nit wala reya yu mbindef ak magayam ak njeriñam yu bari taxut nak ben yoon mu am cieur ci li nga xamni moy jaamu yalla lolu ñu bari dañ koy jaawale ndaysan mango ñu bari li lañuy jaawale bo ñu ne ku bax la ah waw ku bax la ndax baxayam dafa tekki ne dañ koy jaamu dedet jaamu kay kenn moko mom motax gis nga kiñ ko askanele jaamu yalla gis nga donc ak lu la nit ki jariñ jariñ nak mindef mi ak lum la jariñ jariñ jariñ lolu warta tax lolu du nek lay ci ngay jël li yalla mom diko ko defal nela ndax ki dafa bax ci man wala ndax ki dafa bax ci nit ñi ndax ki day dimbali nit ñi ndax ki kat dayom fi la toll tax ñuy jël la nga xamni suñu borom moko mom diko ko defal dedet buñ jaawale yu bokul buñ jaawale yu bokul gis nga tay xol fiñ toll ni tay gis nga nit ñi ku ne rek xam nga sa place ku ne xam nga sa place waaw buñ né 8h bu len genn gis nga ha tok nañ dé gis nga ko bu raxasu joté ñu bay raxasu xaso ko odd sawel wala jëfëndiko yoy ñu jaay ci pharmacie xam nga ko ndax lan da ngay def prévention lool day wone né yow koy nit nga yow li nit di def lepp da koy def kon nak yi dawit bul nangu lolu nak moy njumte senegal li tax bokale bari fi lolu moy da ngay gis yow ci sa bop ñu lay yëkëti dila tek fo égul nga ne tek wala ñuy yëkëti kula jégué diko tek fu mu égul jël li yalla mom diko ko jox nan moy borom nangam bi o li nga jubbanti nit ñi gaganti leen senegalais amul habitude gaganti motax ko fi gaganti mu mer ko gaganti mu reuy gis bopam ay gaganti sax mu ne la wa yow tamit nak nangam ak nangam yow tamit nak waaw même si sax ni ngi ko waxe ni nangam ak nangam yow tamit waaw ma yow tamit tam dama lay baye xel parce que tamit boy gaganti nit benen yon yow ki lay gaganti sa njeriñ la lay wax do deglu sa njeriñ ha alladhina yastami'una alqawla wa yattabi'una ahsana ha ñu ñe borom xel yi ñi nga xamni dañuy deggu wax xol la gëna rafet ñu top ko parce que yaruñu ci gaganti yaruñu ci kenn yaruñu ci singa yaruñu ci gaganti ko ngok tek li nga xamanteni ni mom moy tegandayu gaganti muy mbir yi nga xamanteni ni da fay fess day leer na yi waré su ko wacc ku ko wacc kat dess na la gaganti nga barem bi référence bi nga mango fani yene ngi deg façon message bu nek ñu nan nañ leen dajalo xawma jullendo ñun ñep aduna bi yep ben waxtu ben heure nañ leen dajelo ñun ñep worondo bestel gis nga yoy yep lan motax muy wessaro parce que gaganté amul jubanti amul joyanté amul la no bay rek ngay waxal li ngay wax ke baye ke lim wax limuy wax gëmal li nga gëm baye ke mu gëm limu gëm gis nga du lolu mo yakone gal ga hmm buñ bokké gal ñun ñep ke jël martom ak brewom di bënn gal gi nu ñi def dañ koy baye mu gëm bënn gal gi ku nekk gëm li nga gëm comme mom gëm gal bënn gal la gëm bënn gal la gëm dañ koy baye mu bënn gal gi gal gi bu bënné ñun ñëppay suux ndax gal gi ñoko bok xol leen tay musiba bi muy fever bi fa bima kasabat aydikum la ñun ñoko faggu suñuy bakar suñuy ñaawteef togn ñi ñuy togn suñu borom bokale bu bari bi moy yalla bu bari bi gis nga ko gis nga legi nak kan mo meuna yëkëti sa loxane man li dama ci muccu amul kenn ko ko ñëmé ku ci nekk yaangi moytu yaangi fagaru yaangi wattandiko yaangi ñaan suñu borom mu musal la ci mais du dañ né mieux vaut prévenir que guérir du lool lañ wax xam nga ñun ñi nga yaakaane prévention moy lan ba xass leen seen loxo nga dégg ñepp di wax naan waaw prévention dal fagaru dal mo gën la calé la xass leen seen loxo oh est ce que fofu la par exemple prévention bi nek prévention bi xam nga fa mo ro nek bi ñi diglé lu bax di téré lu bon dañ leena warona déglu kenn waru leena wona xognoñal wala di leen stigmatiser ñi diglé lu bax di diglé tawhid di téré bokalé ñi diglé top yalla di téré moy yalla dañ leena warona déglu lolu moy prévention bi jitu li prévention la bi mbugal mi excès ba paré rahas loho mbir mi dafa excès ba paré ñuy doga jaay ñu joga jaay gel yi gel xoma na ni yek auto sa wal yek yu demé nonu ak sabuy bi mbir mi excès ba paré la mais amna prévention bu gënon reuy bu gënon mag moy fexé défar société bi défar senu ngëm défar seni jikko défar sen valeur veiller ci lolu avant corona bi di excès ñaata dégâts ñaata musiba ngeen dégg ci réew mi ñaata nit lañ fi faat ay jigéen ñu ndaw ñu faat seen bakkan hmm ah ngeen fi ay nit ñu leen di jiñ ay mbir yu doy waar lu jëm ci ay walu pédophilie yu kenn xamul avant corona di gi exi corona gay exi rek ñu faaté yoyu lolu mo doon prévention bi veille à ce que société bi dañuy dox ci ay valeurs gis nga ko lolou moy prévention gis nga prévention yo buñ fi taxawul buñ ca taxawul yu melni du fi gej musiba yu melni du fi gej nañu défar pass pass yi ngëm yi nañu défar jikko yi té wataniku moy yalla bi wataniku moy yalla wasarona ci ay catégorie yu bari ci ay anam yu bari ci ay forme yu bari nañu wataniko moy yalla bi kon lolu jara baye xala mu ne kon wataniko li nga xamanteni ni mom moy ceru sujudi ak bere bi ñi sujoté ñukoy defal keneen ko dul yalla fexé taxaw ci li nga xamanteni ni mom moy di sunu borom santane wattandiko ay terem tay deglu nak ñi diglé lu bax di téro lu bon té di leen diglu di bayyi xel seen diglé yoyé li fek mi ngi depok alquran mais ñun sénégal xam nga li tax mané yaru ñu ci gaganté ko moy dañuy bayyi ba musiba dal ñu nan waccé leen kamil avant musibi di ñew lutax da waccé kamil ñun sunu système sunu manam sunu doxalin sunu digënté ak sunu borom médecin après la mort xolal bu nit juddo musique lañuy indi wala det bu déwé nak ñu na waccé leen kamil nañu bayyi logique même su fekké waxuñu ko bi lisanil maqal nañu bayyi dox wala di jëf jo xamanteni ni da fay lambo luy nuro ak nax yalla waji judduna ken waccewul kamil yobuñ ko mu jang alquran ñu bayyi bamou dé ñu nan nañ leen ko waccel kamil waccé nañ 19 kamil waccé nañ 27 kamil est ce que mom kamil yoy ngeen doon wacc la kamil ya lambo lolu nekkon na ci diko dundu wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a bu ngeen di wacce kamil wax ci aya yoy te mom mu doon bokale yalla lan la koy jeri mais problème bi moy dañuy bayyi nit ñi ci ben manque de compréhension ñu bayyi len ci lolu quoi yonante bi mom ak Abou Bakar ak Omar ndax dañ daan wër di wacce kamil mais il faut ñu laaj suñu bop les bonnes questions yonante bi alayhi salatu wassalam mom ak Abou Bakar ak Omar ak Ousmane dañ daan wër di wacce kamil hein ñom dañ daan jangal nit ñi alquran nit ñi mënal seen bop jang alquran xam li alquran wax ñu jëfé ko lolu moy mbir mi donc lolu yeb gis nga ay jafé jafé la yo xamanteni ni yu ñu wara bayyi xel la wara gorgolu ci sun bop defaru fexé joyanti waaw di jital nak prévention tay fiñu tollé ni tay gis nañ né amna mbir yuñ daan def tay par rapport ak situation bi mënatuñ ko def lolu war nañu pousser ñu xalaat ci sunu ëlëk fi ak 10 ans fi ak 20 ans situation yi nan la wara évoluer tay am nga fan yo xamni nenañ la tok ko sa kër bes yoyu ci lan nga ko wara passé ci lan nga ko wara dundal wala dang koy dundu mu melni avant li xew ba mu don xew yaangi ci lolu ba legi wala amna lu changé li xew ni buñ ci jallé bo défé décompte tay bu don commerce di nga def décompte bo défé décompte yow lan nga gagné lan nga ci tiré manam nga peser sa bop nat sa bop yow nan nga tollu ñi ngi deggmal koor ci katanu borom bi tabaaraku wa ta'ala di ñaan suñu borom mu defal ñu tawfiq ñu ag ci ak jamm digënté kooru daaw ak kooru ren ñaata hizib mo yokk ci li nga jang ci alquran ñaata hizib digënté daaw ak ren amna ñoo xamni niveau biñu nekkon daaw fa lañ nekk ba légui mënu ñu won lire daaw depuis koru daaw koru reen ñewaat na mënu ñu lire niveau biñu nekkon lañ nekk ba légui fa la xek naasi gëñ mënoon ci lañ ne ba légui wallahu musta'an yalla ñu borom bi tabaaraku wa ta'ala sam defal ñu tawfiq yëkëtil ñu musiba bi تجلني كفي عافية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته